اسی طرح ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن برات من اللہ و رسول ہی الذین آہدتم من المشرکین. دیکھو بھائی یہ سورت جو ہے یہ بھی مدنی ہے اور یہ نویں سورت ہے فاتح سے شروع ہو کر, اور اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں. حضرت عثمان جو جامع قرآن ہے ان سے صحابہ نے پوچھا بھی کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے اور نہیں لکھی گئی. اور پھر یہ ہے کہ اس سورت کی یہ لمبی ہے بہ نسبت سورت الانفال کی, اور ترتیب اللہ کی طرف سے سورتوں کی یہ ہے کہ پہلے لمبی سورتیں ہیں پھر وہ سورتیں ہیں جن میں سو سو آیتیں ہیں معین, اور پھر اس کے بعد کی ہیں پھر مفصلات ہیں, اس طرح کی ترتیب ہے. تو اس اعتبار سے پہلے انفال جو ہے وہ چھوٹی ہے اور یہ اس سے لمبی سورت ہے, اور اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں. تو کیونکہ یہ توقیفی ہے قرآن پاک میں آیات کی ترتیب سور کی ترتیب یہ توقیفی, اور اس کے متعلق پتہ نہیں چل رہا تھا, اور اس کے شروع میں بسم اللہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتابت نہیں کرائی. تو سورۃ انفال کا مضمون اور سورہ توبہ کا مضمون یہ ملتا جلتا ہے, ایک ہی جیسا. اور اس کے شروع میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ ثابت نہیں, اس لیے حضرت عثمان نے انفال کے شروع میں بسم اللہ ہے اور باقی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے. غالباً اس نقطہ نظر سے پہلے انفال کو اور اس کے ساتھ اس سورت کو منظم کر دیا. اگرچہ بعد نے یہ بھی توجیہ بیان کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی صفات رحمان اور صفات رحیم بیان کیا, اور ان کا تقاضا ہے کہ ان پر رحم و کرم کیا جائے, لیکن اس صورت میں جتنے عربی کافر ہیں ان کو مارنے کا حکم ہے, قتل کا حکم ہے, یہ اس کے خلاف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. شاید کہ اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتابت نہیں ہے. لیکن میں نے شروع میں تمہیں بتا دیا تھا کہ بھائی جب آپ اس سورت سے آغاز کریں تلاوت کا, مثلا آپ نے قرآن کھولا سورت توبہ شروع کرنی پھر بسم اللہ پڑھنی ہوگی, سمجھا گیا, اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے, کیونکہ کوئی بھی شرط کام آپ شروع کریں تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے کا, یہ اس اعتبار سے پڑھنا ہے. لیکن جیسے ہم پڑھتے آئے ہیں پیچھے سے سورہ انفال ختم کی ہے تو اب آگے اس کو شروع کریں تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. تبھی میں نے بسم اللہ میرے منہ سے نکلا پھر میں نے ختم کر دیا, مجھے وہ خیال نہ آیا. جیسے آپ کوئی سورت کا ایک رکوع تلاوت کرتے ہیں درمیان سے یا آخر میں اسی جگہ سے شروع کرتے ہیں تو وہاں آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے, لیکن اگر سورت ابتدا سے شروع ہے تو پھر رکوع پر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. اسی طرح اس کا معاملہ ہے کہ جب آپ اس سورت سے تلاوت کا آغاز ہی جہاں سے کریں پھر بسم اللہ پڑھیں گے. اور یہ اعوذ باللہ من النار قرآنوں پر لکھا ہوا ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس سے پہلے پڑھا جائے, سمجھا گی بات. ہاں اگر پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں تلاوت آپ کی شروع ہے پھر آپ نے تلاوت کے اثناء میں اس سورت کو پڑھنا شروع کر دیا پھر اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا جائے, وہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں. ٹائم کتنا ہوا ہے, 11:30 ہو. اچھا تو اس صورت میں بھی جہاد صحابہ کے سوانح یاد ہے یہ صورت کی. اور اس صورت میں غزوہ حنین جو نو ہجری میں ہوا اور دوسرے جنگوں کا تذکرہ ہے اور اس کا بیان ہے. اور شروع صورت میں یہ صورت تقریباً قرآن میں آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. سمجھائی نا, آخر میں نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں ان میں سے تقریباً یہ صورت ہے. اس صورت کے بھی کئی نام ہیں, برات, توبہ, مکشکشاں, مباثرہ اور مشردہ, مخزیہ, فاضیہ, یہ سارے نام ہیں. منقلہ, مدمدمہ, سورۃ الاحزاب, مسیرہ, آفرہ. کیونکہ ان میں اس صورت میں مومنوں پر توبہ کا مسئلہ ہے جو اور یہ صورت نفاق سے بری کرتی ہے. اور اس صورت میں منافقین کے جو دلی راز ہیں اور جو منافقین ہیں ان سے پردہ اٹھایا گیا ہے. اور اسی طرح یہ صورت جو ہے یہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب کی خبر دیتی ہے. یہ نام کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے, 14 نام اس کے بعد مفسرین نے ذکر کیے ہیں. مثلاً برات, توبہ, مکشکشا, مباصرہ, مشردہ, مفضیہ, فاضیہ, مسیرہ, آفرہ, منقلہ, مدمدمہ, سورۃ الاحزاب. ہاں جی, اس سورت کے آغاز میں ہی کافروں کا ذکر ہے. اور کافر جو تھے وہ کئی قسم کے تھے. کئی ایسے کافر تھے کہ نبی علیہ السلام کے درمیان اور ان مشرکوں کے درمیان احود و مباسیق ہو چکے تھے. مثلا آل کتاب کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عہد ہو چکا تھا, وہ عہد شکنی کر گئے. اور مشرکین مکہ کے ساتھ 10 سالہ معاہدہ ہو چکا ہے, 6 ہجری حدیبیہ میں 10 سالہ معاہدہ طے پا گیا تھا جو ایک سال تک برقرار رہا. اور اگلے سال آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے باقاعدہ عمرہ کیا اور مشرکین مکہ عہد پر قائم رہے. انہوں نے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہ کی. لیکن جب وہ معاہدہ طے پایا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور مکی لوگوں کے درمیان, کافروں کے درمیان, اس میں عام اجازت دی گئی تھی باقی قبائل کو کہ جو جس کا حلیف بننا چاہے اب بتا. تو بنو کنانہ کے لوگ جو تھے وہ حلیف بن گئے تھے مشرکین مکہ کے علم میں داخل ہو گئے. اور بنو خزا کا جو قبیلہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں داخل ہو گئے تھے. تو تقریباً 1.5 سال کے لاگ بھاگ مشرکین مکہ نے اس طرح عہد شکنی کی جو ان کے حلیف تھے بنو کنانہ کے. انہوں نے اس سے مشورہ کر کے ان بنو قریشوں سے حملہ آور ہو گئے بنو خزا پر جو کہ رسول اللہ کے حلیف تھے. اور انہوں نے فوجی مدد بھی قریشوں نے بنو کنانوں کو دی اور اسلحے کی مدد بھی. تو بنو خزا کے آدمیوں کا قافلہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا یہ اطلاع دینے کے لیے, جیسے کہ سید کی کتابوں میں مشہور اور معروف ہے. حضرت ساری کے وقت تہجد کے لیے وضو کر رہے تھے تو باقی سارے تو مسجد نبوی میں چلے گئے. اور راہی حضرت کے دروازے پر دستخط دیتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ شکنی کی, ہمارے بندوں کو قتل کیا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں. انہوں نے آج شکری کی, اللہ معاف کرے. ایک مولانا نے کتاب لکھی ہے لیکن سے انفیل, اس میں بڑے گول کھلائے. میں سے انفیل مولانا اچری, میں سے انفیل مولانا اچری کی, اس نے اس واقعے کو بڑے غلط رنگ دے کے پیش کیا کہ وہاں سے انہوں نے آواز دی پکارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی اور جواب دیا کہ ہم تمہاری مدد کے لیے جا رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ بالکل خلاف واقعہ, وہ کافلا آیا اور وہ رائی جو تھا وہ حضرت کے دروازے پر جا کے اس نے یہ کہا اور دوسرے مسجد میں ڈالے اور وضو فرما رہے تھے, جان کیسے؟ اس لیے آپ نے جواب دیا. ہاں یہ ایک مسئلہ درمیان میں آ گیا. تو بہرحال انہوں نے آگ شکنی کی, قریش نے بھی ان کو فوجی مدد بھی دی, ان کو جوانوں کی مدد ہے دوسری اسلحے کی مدد بھی دی, ان کے اشارے پر سب کچھ. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق چپ کا تیاری شروع کی اور مشرکین مکہ کو بھی یہ بات کھٹک گئی, ان کے ذہن میں آئی کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہم پر چڑھائی کر دیں. تو انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا, حضرت ابو سفیان جو دوسرا فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے, اس وقت تو وہ مسلمان بھی نہیں تھے, سردار تھے, آپ کے سسر بھی تھے رشتے داری میں, ام حبیبہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آ چکی تھی. تو اس کے لیے بھیجا تھا کہ اگر ان کو ہماری اس بات کا پتہ نہیں چلا تو پھر تو ٹھیک ہے اور لڑائی کے لیے تیار نہیں ہو رہے, اور اگر جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو ان کی منت سماجت کی جائے اور ان کو معذرت کی جائے اور اس آنکھ کی تجدید ہو جائے تاکہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جنگ بدر اور دوسری جنگوں میں وہ اس نتیجے پر پہنچ سکے مشرکین مکہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تائید الہی حاصل ہوتی ہے, اللہ کی مدد ملتی ہے اور وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے, اور جو ان کے مقابلے میں آئیں گے شکست ان کی اوپر, اس لیے وہ قطعی مرعوب ہو چکے. اس بنا پر انہوں نے ابو سفیان کو, ابو سفیان نے بہت کچھ اس کی صحابہ سے کوشش کی لے, اور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو اور یہ کہو کہ ہم تجدید کرتے ہیں, لیکن کسی نے اس کی بات نہیں. آخر وہ مایوس ہو گیا. تو ان کا ذکر ہے, ایک تو اس سورت کے شروع میں سن 9 ہجری میں جب حضرت ابو بکر کی زیر قیادت حجاج کا قافلہ نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا, حضرت ابو بکر کو امیر الحجاج مقرر کیا تھا, تو بعد میں یہ سورت آئی تو یہ حضرت علی کو دے کے بھیجی, اور پھر حضرت ابو بکر نے اور حضرت علی نے اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کے یہ پڑھ کے سنایا ان کے بارے میں کہ یہ اب عرب جو ہے یہ مسلمانوں کی سٹیٹ بن گیا ہے, مسلمانوں کی حکومت بن گیا ہے یہ. اس واسطے ان لوگوں کو اتنی اجازت ہے کہ وہ حرمت والے مہینوں تک ٹھہر سکتے ہیں, یہاں پھر یہ اپنے سمجھا گی. اور کچھ لوگ کافر ایسے تھے جن کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا لیکن معاہدے کی تعین نہیں تھی کہ کس وقت تک ہمارا ان کا معاہدہ ہے, یہ دوسری قسم کی کافر ہوتی. ان کے متعلق اعلان ہوا کہ 4 ماہ تک انہیں اجازت ہے, اس وقت تک ان اس مہلت کے بعد ان کو جزیرہ سے کو خالی کرنا ہوگا, اپنا ٹھکانا بنانا ہوگا, یہ اسلام کی نمبر. اور کچھ قبائل ایسے تھے جن کے ساتھ معاہدہ بھی تھا اور انہوں نے معاہدہ شکنی بھی نہیں کی, مثلا بنو سمرہ کے اور بنو مزلج کے, ان کے 9 ماہ ابھی باقی تھے آج پورا ہونے میں, ان کے ساتھ معاہدے کی مدت معین اور انہوں نے اس پوری مدت میں آج شکنی کسی طرح بھی نہیں کی, نہ چوری چھپے نہ کوئی. ان کے مطلب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی مدت عہد کی یہاں رہ کے پوری کر سکے, اس کے بعد یا تو مسلمان ہوں گے یا ان کو یہ علاقہ خالی کرنا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی. اور اسی طرح جو عام کافر تھے ان کے بارے میں تو یہ کئی قسم کے کافر ہیں, جن کے متعلق یہ آغاز صورت میں یہ بیانات جاری کیے جا رہے ہیں. فرمایا براءت من اللہ ورسول, اللہ اور اس کا رسول بری ہیں, بری براءت کا اظہار کر رہے ہیں. الی الذین آمنوا, صرف ان لوگوں کی جو تم نے عہد کیا ہوا تھا مشرکوں سے, کیا فصیب فی الارض اربعۃ اشہر, کہ چار مہینے تمہیں اجازت ہے. لوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ چار ماہ تک تمہیں اجازت ہے یہاں رہنے سہنے کی, اس کے بعد تم کو یہ علاقہ خالی کرنا ہوگا. فرمایا وَعْلَمُ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, یہ نوٹ کر لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کرنے والے. فَإِنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ, اور تم ایمان نہیں لاتے تو اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ, اور یہ اطلاع دی جا رہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے طرف لوگوں کی حج اکبر کے دن. دیکھو حج اکبر حج کو کہا گیا, اور بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ حج اکبر وہ ہوگی جو جمعہ کے دن حج ہو, یہ نہیں ہے. عمرہ حج اصغر اور حج اس کے مقابلے میں حج اکبر ہے. تو فرمایا کہ ان اللہ بری من المشرکین, اللہ بری ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بری ہے. ان تم تم فخر, اگر تم توبہ طیب ہو جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر انتبال ہے, اگر پھر جاؤ فعلم انکم غیر موجود اللہ, تو خوب جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وہ بشر نے قبروں کے عذاب نہ لی, اور بشارت دیجئے کافروں کو دردناک عذاب کی. الا الذین آمنوا من المشرکین ثم لم ينقذوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم عهدا فاتموا علیہم عهدهم الى مدتهم ان لا یحب المتقین, مگر وہ لوگ ان کو سوا چار مہینے کا آرڈر مل چکا, مگر وہ لوگ جن سے تم نے مسلمانوں مشرکین سے عہد و پیمان کیا ہوا ہے, پھر ثم لم ينقذوکم, پھر انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑا نہیں ہے, آپ فکری نہیں اس پر نبھ رہے. جیسے میں نے کہا بنو مدلج اور بنو زمرہ کا خبر, فرمایا فلم یظاہروا, اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی ہے. فاطم الہ معذم, میرا حکم یہ ہے کہ ان کا عہد پورا کرو, اس وقت تک انہیں اجازت ہے یہاں رہنا چاہنے کی, ان کی مدت ان اللہ یحب المتقین, یہ تقوی کا تقاضا ہے. بس بے شک اللہ دوست رکھتا ہے متقین کو. فیضا صلاح الاشر الحرم فاقتلوا, اور یہ جو مکے کے لوگ عہد شکن ہو گئے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ جب گزر جائیں حرمت والے مہینے محرم تک یہ رہ سکتے ہیں. یہ ذی الحج میں اعلان کیا جا رہا ہے, حج کے دنوں میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے. آگے 20 دن حج ذی الحج کے اور ایک محرم کا مہینہ. فرمایا جب گزر جائیں حرمت والے مہینے فقط المشرکین, پھر جہاں اگر یہاں ہو تو قتل کر دو مشرکین کو. ایسے بدے فنون, جہاں ان کو پاؤ بخلو ہم ان کو پکڑو, باسرو ہم ان کو قید کرو بند کر لو ان کو. فرمایا ان کو پکڑ لو اور ان کو بند کرو روک لو شہروں میں جانے سے اور قلعوں میں ان کو بند کر دو, اور تاکہ وہ قتل کی طرح مجبور ہو جائے یا مسلمان ہو جائے. فرمایا وَقُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات میں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اب توبہ طیب ہو جائے نماز قائم کریں, بعد زکات زکات ادا کریں, خلوص کریں, پھر ان کو چھوڑ دو تمہارے بھائی بن گئے. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. میں ان احسن المشرکین ایسا جانے کا فجر ہوں حتا یسمع کلام اللہ ثم ابلغ ما من ذلک بینہم قوم لا یعلمون, اور اگر کوئی ایک مشرکوں میں سے تجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو تو اس کو پناہ دے دے حتیٰ کہ وہ اللہ کی کلام سن لے, پھر اس کو پہنچاؤ اس کی جائے امن. ذلک بینہم قوم لا یعلمون, یہ اس وجہ سے کہ وہ بیوقوفوں کا ٹولہ ہے, وہ ایسی قوم ہے جو نہیں جانتی. اللہ, خوارج کا یہ حال تھا کہ کتا اگر سامنے آتا ہے کوئی اس کو روڑا مارتا تو آیت پڑھتے لاتے اسے دوسرے کے بعد ایسا ہے, لیکن اگر مسلمان مخلص مل جاتے ہیں تاکہ صحابہ ان میں ہوتے تو ان کو قتل کرنا سواب سمجھتے. ایک آل اسلام کا ٹولہ آیا, ان میں مجھے یاد نہیں رہا, صحابی نے کہا کہ تم خاموش رہنا, میں ترجمانی کروں گا. تو یہ لوگ خارج کے علاقے میں ان کے ہاں گھر گئے. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا مشرق ہے. کیسے آئے ہیں؟ قرآن سمجھنے کے لیے آئے. بس سمجھانا شروع کر دیا. جب بہت آئے بڑی سمجھا تو ٹھیک ہے اب نہیں, قرآن تو یہ کہتا ہے تبلیغ کو ماں مانو. اب ہمیں یہ علاقہ سارا پار کراؤ, ہماری جائے امن تک بچاؤ. اب جائے امن پہنچا کے جائے امن میں پھر تو فرمایا کیسے یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسول اللہ, کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کا عہد اللہ کے نزدیک اس کے رسول کے نزدیک؟ الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام, مگر وہی عہد جو تم نے مسجد حرام کے پاس باندھا. فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم, پس جب تک وہ درست رہے قائم رہے تمہارے لیے تو تم بھی ان کے لیے قائم رہو. ان اللہ یحب المتقین, یاد رکھو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے متقین کو. یہ استفام انکاری استفاد کے لیے کہ جنہوں نے عہد و پیمان کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ, پھر انہوں نے عہد شکنی کی, زیادتی کی, تو ان کا عہد نہیں قائم رہ سکتا. لیکن وہ مشرق جنہوں نے مسجد حرام کے ساتھ میں تم سے عہد و پیمان کیا, پھر انہوں نے اپنا عہد توڑا نہیں. ٹھیک ہے, جب تک انہوں نے توڑا نہیں اس وقت تک تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو اور نہ توڑو. ابن عباس کا خیال ہے کہ سمراد آل مکہ ہیں. ابن سعد کا تھا نہیں, یہ بنو بکر کے قبائل ہیں. وہ حدیبیہ کے دور آج میں داخل ہوئے تھے اس مدت میں جو قریشوں کی اور رسول اللہ کے درمیان تھی, پھر حکم اتمام عہد کا کیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی عہد توڑا نہیں, جیسے بنو مدرج اور بنو زمرہ کے لوگ تھے. ان کے بارے میں فرمایا سمست کام ہوں نہ وہ جب تک اپنے عہد پر قائم ہے ان کی مدت بھی معین ہے, تو تم بھی قائم رہو اور اس مدت کو پورا کرو. اس مدت تک ان کو یاد رہنے باعزت رہنے کا حق ہے. فرمایا کیفا وہی یا گھر والے کلا یا کبوفی کم علم والا سما یوزون کم بے افواہ متا کا کھولو گم و اکثر و فاسقون. فرمایا یہ کیفا, یہ دوبارہ ذکر کیا گیا ہے ان کے عہد پر ثابت رہنے کو مستبد جاننے کے لیے. کیسے ہو سکتا ہے ان کے لیے عہد, حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر یہ تم پر کامیاب ہو جائیں کسی طرح تو لا یرکبو فیکم الا ملازمہ, تو نہیں خیال کریں گے تم میں یہ کسی عہد کا اور نہ کسی ذمہ داری کا. کیوں؟ یہ بادعہد لوگ ہیں. اس واسطے فرمایا ان کا حال یہ یرضونکم بافواہم, یہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں اپنے منہوں سے, یعنی جھوٹی باتیں چکنی چکڑی بات کر کے. وتابا قلوبهم, لیکن ان کے دل اس بات کا انکار کرتے ہیں. فرمایا وتابا قلوبهم اکثر فاسق, اور اکثر ان کے فاسق ہیں, آج شکن ہے, وہ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں. اس طرح بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون, انہوں نے اللہ کی آیتوں کو خریدا ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ بہت تھوڑا منہ. فصدوا عن سبیلہ, انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے, بے شک وہ بہت بد عمل قوم ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون لا یرقبون بھی مومنین الا ولا ذمہ اولئک هم المعتدون. فرمایا یہ لوگ نہیں خیال کرتے کسی مومن کے بارے میں, نہ کسی رشتہ داری کا ولا ذمہ, نہ کسی عہد کا اور نہ کسی بھی ذمہ داری کا. فرمایا یہ کسی چیز کا خیال رکھنے والے نہیں ہیں. اس لیے ان لوگوں کا عل کا معنی عہد و پیمان اور رشتہ داری, یہ ہے اس کا معنی. فرمایا کہ وَإِن تَابُوا, اگر توبہ طائب ہو جائیں, اولئک هم المعتدون, یہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. بس اگر یہ توبہ طائب ہو جائیں, نماز کو قائم کریں, زکات کو دیں, صحیح قرآن کو سکھ دی, پھر تمہارے دینی بھائی میں نے فصل اللہ آیات میں قومی جا لگا تفصیل سے بیان کرتے آئے تو وہ ایسے قوم کے لوگ جانتا بھائی نہ تو سلیمانوں میں بات آج ہے تو آنو کی دیر کو کہا تو احمد ان کو ختم نہ بلا احمد لالا یلتر ہوتا فرمایا اگر توڑ دیا انہوں نے اپنی قسموں کو بعد پختہ کرنے اور تان کیا ہے تمہارے دین بس کفر کے لیڈروں کو قتل کرو ان بلا احمد بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے فرمایا کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے لعلہم ینتہون شاید کہ وہ اپنے اس کفر اور ان جاتیوں سے باز آ جائیں یعنی انہوں نے عہد و پیمان کو توڑا ہے اور انہوں نے اسلام پر طرح طرح کی تان و تشنیع کی ہے تو ایسے سنادید کفر جو ہیں ان کو ختم کر دو ان کا کوئی قسم نہیں ہے کوئی عہد نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہاں جی حتیٰ کہ وہ اسلام پر تان سے باز آ جائیں اور یا یہ ہے کہ اسلام کو قبول کر لے فرمایا کہ اللہ تو قاتل ہاں کتنے بھائی میں نہ کس اللہ تو قاتل ہوں نہ قوم نہ کس میں مانو محمود کیوں نہیں قتال کرتے ہو تم ایسی قوم سے جنہوں نے اپنی قسم کو توڑا ہے اور انہوں نے قصد کیا اللہ کے رسول کو مکہ سے نکالنے کو اور انہوں نے ابتدا کی پہلی دفعہ آغاز انہوں نے کیا اتخشون کیا تم ان سے ڈرتے ہو فاللہ کون تخشو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو یعنی انہوں نے پہلے قتال کیا کیسے کہ تمہارے حلیف بنو خزا جو ہیں ان کو فوجی مدد بھی دی آج شکنی کی اور ان کو اسلحہ بھی دیا فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزم وینصرکم علیہم ویشفع صدور قوم مومنین ان سے مقاتلہ کرو اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے اور ان کو بدلہ دے گا اور مدد کرے گا تمہاری ان کے خلاف اور قوم مومن قوم کے سینوں کو ان سے شفا بخشے گا وہ یوز کا قلوب ہے اچھا اللہ تو قاتل ہوں نہ قوم نہ کسو احمان بیٹھوں کیوں نہیں قتال کرتے ہو تم ایسی قوم کا جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا ہے اور انہوں نے قصد کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ مکہ مکرمہ سے نکالنے کا اور انہوں نے ابتدا کی ہے تمہارے ساتھ پہلی دفعہ کہ بنو خزا پر حملہ کروایا ہے سمجھا گی نا تخشون کیا تم ان سے ڈرتے ہو اللہ خوب زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفع صدور قوم مومنین تم ان سے مقاتلہ کرو اللہ عذاب کرے گا ان کو تمہارے ہاتھوں سے اور انہیں ذلیل کرے گا تمہارے خلاف ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا اور قوم مومن کے سینوں کو اللہ شفا بخشے گا ویذہب غیظ قلوبہم اور اللہ لے جائے گا ان کے دلوں کے غیظ و غضب کو یتوب اللہ علی من یشاء اور اللہ رجوع کرتا ہے جن پر اللہ چاہتا ہے ان کے غیظ و غضب کو لے جائے گا یہ شفاء صدور جو ہے نا اس کی تاکید ہے ایک قسم کی سمجھائی نا تمہارے سینوں میں شفا آ جائے گی ان کے بارے میں بھائی یتوب اللہ علی من یشاء اور فرمایا اللہ تعالیٰ رجوع کرتا ہے جس پر چاہتا ہے یہ نیا کلام ہے یعنی جس پر چاہتا اللہ احسان کرتا ہے کیا اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے مسلمان بنا لیتا ہے جیسے کہ یہی ابو سفیان جو فتح مکہ سے پہلے ان کی طرف سے دیا مکے والوں کی طرف سے کتاب کی تجدید کی جائے اور معذرت کی جائے اور جنگ سے روکا جائے لیکن فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے یتوب اللہ میں اس کو شامل کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں ابو سفیان ہو گیا جن پر اللہ رحمت کے ساتھ لوٹ آیا یعنی اس کو ایمان کی توفیق نصیب یہ مسلمان ہو گئے اسی طرح اور معاویہ جو اکرمہ اگرچہ بعد میں مسلمان ہوا لیکن بہت جلد مسلمان ہو گیا. اسی طرح حضرت معاویہ اگرچہ اسلام اس کے دل میں پہلے آیا تھا لیکن ابھی ننگا نہیں ہوا. چلو تو فرمایا پہلے اس نے پہلے نہیں ہوا بلکہ اکرمہ بن ابی جہل تو بعد میں ہوا ہے. فتح مکہ ہو چکنے کے بعد بھی وہ گیا سفر میں وہ بیڑی پر اسوار ہوا تو پھر اس کو تلقین کی گئی پھر وہ مسلمان ہوا. مجھے ان ابو جہل کے بیٹوں کی فہرست یاد نہیں ہے. ہاں اکرمہ کے متعلق میں نے بتا دیا اس کا روایات میں ذکر آیا. اچھا اما ستمان کی فرق ہوئے ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یستخف من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون. کیا تم نے گمان کر لیا کہ چھوڑ دیا جاؤ گے اور ابھی نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے تم سے جہاد کیا ہے. ولم یتخذوا اور نہیں پکڑا انہوں نے سوا اللہ کے اور نہ اس کے رسول کے اور نہ مومنوں کے کوئی دلی دوست. واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے اس چیز پر جو تم عمل کر رہے ہو. تو ولیجہ کا معنی بتانا اور دخیلہ کا ہوتا ہے یعنی جو اندر دل میں بات سمجھا گئی اس کو ولیجہ کہا جاتا ہے. دلی دوست کوئی کسی کے ساتھ دلی دوستی رکھتے ہیں.